إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم طبعا tunaendelea na kitabu hiki cha Umdatul Ahkam kwa sharhi ya fadilati Sheikh Ibn Uthaymeen inaitwa Tanbihu al-Afham. Katika juma lililopita tulianza kitabu al-Ba'i, tukasema kitabu mlango huu au kitabu hiki kwa wale wafanya biashara itakuwa ni muhimu sana kusikiliza darasa hili, na tukasoma hadithi ya kwanza عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البعير. Naam, tulisoma hadithi hii walillahi alhamdu na tukatoa maelezo. Sasa leo tunaondokea hadithi ya pili, alhadithu thani, katika mlango huu hadithi ya Hakim bin Hizam ambayo iko katika Bukhari na Muslim. An Hakim bin Hizam qal, kutoka kwa Hakim bin Hizam amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, أمسيما أمتوم صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو قال حتى يتفرق فإن صدق وبينا بورك لهما في بعرهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بعرهما. بخارينا مسلم. نعم. Asema Hakim bin Hizam ya kwamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam albay'ani. Nini maana ya albay'ani? Albay'ani kwa Kiswahili tunasema wale wawili wanauziana, wauzianao wawili wanaitwa albay'ani. Bimaana kuna albay'u والمشتري, البائع موزاج والمشتري منوز. فساوا wote wawili wameweka katika neno moja wanaitwa albai'ani, yani wale wanauziana wawili. Albai'ani wauzianao wanauziana wawili. Na kwa nini wawili? Kwa sababu tumesoma katika hadithi iliyopita kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha tabaya ar-rajulani, watakapouziana watu wawili. Na huku hadithi inasema al-bai'ani, wanauziana wawili. Nasema Ibn Uthaymeen rahimahullah katika sharhi tulisoma huko nyuma kwamba mara nyingi biashara inakuwa ni watu hawa wawili, mara nyingi al-ghalib, kwamba hakuna biashara hati ya kikundi. Huku watu kumi na huku watu kumi mnauziana. Nyumba, mwenye nyumba ananunua mnunuzi, wawili. Gari, mwenye gari ananunua mnunuzi. Almuhim wanakuwa biashara mara nyingi ni watu wawili. Ndio maana Bwana Mtume akasema albai'ani, wanaoziana wawili au wauzianao wawili. Bil khiyar, hawa wote wawili wanakuwa katika khiyari. Neno hili vile vile kwa wale walohudhuria darasa lililopita, rudi katika hadithi ya kwanza, akasema Mtume sallam fakullu wahid minhuma bil khiyar, kila mmoja katika hao mnunuzi na muuzaji basi wako katika khiyari. Bil khiyar bimaana wana ile choice, ima ya mtu akasema basi biashara mimi au kuendelea na biashara maki kukamilisha. Bimaana bil khiyar ni wanahiari katika kile kipindi cha kubageni, nipunguzie bwana, unajua sasa pale wana bil khiyari. Mmoja akasema ah, basi kama ni hivyo mimi nimeshindwa. Hii tunasema bil khiyari, bana wako katika ile khiyari. Au yule mwenye chake akasema ame kwa bei hiyo siuzi. Sasa hawa ndio wanaambiwa bil khiyari, wamo katika hiari, ile choice, ima mtu kununua au kutokununua, au muuzaji kuuza au kutokuuza. Anasema albayani, wauzianao wawili bil khiyari wana khiyari, ima kufanya biashara au kutokufanya biashara. Ma lam yatafarraqa, maadamu hawajafarikiana, hawajaachana. Ma lam yatafarraqa, maadamu hawajaachana, kwa maana hawajaondoka katika eneo lile la biashara, kwa biashara imeisha. Ma lam yatafarraqa, maadamu hawajaachana, hawajafarikiana. Au qal, au akasema Mtume sallam hatta yatafarraqa, yani wanakuwa katika suala la kubageni wale wawili, ima wafanye biashara au wasifanye, mpaka wafarikiane. Wakufarikiana kwa maana waachane, kila huyu kaenda zake huku na huyu kaenda zake huku. Hatta yatafarraqa au qal, au akasema Mtume sallam mpaka hapo watapokuwa wameachana. Akasema Mtume sallam fa in sadaqa, wakiwa kweli. Neno sadaqa hapa, hii alifu unaiona, hii alifu hii ni muthanna, wawili hawa, albai' muuzaji, walmushtari na mnunuzi. Sadaqa bimaana muthanna, yani kwa maana mathna, yani wako wawili, wote wawili hawa. Fa in sadaqa, wakiwa wa kweli, wakiwa wa kweli. Fa in sadaqa, wakiwa wa kweli. Wabayana, na wakabainisha, kwa maana wakiwa wawazi, wote wawili mnunuzi na muuzaji. Wabayana, na wakabainisha, wakawa wawazi kabisa, basi burika lahuma, watabarikiwa. Fi ba'ihima, katika biashara yao hiyo. Burika lahuma, watabarikiwa. Fi, katika ba'ihima, katika hiyo biashara yao. Fa in sadaqa, kama wakiwa wakweli mnunuzi na muuzaji. Anasema Ibn Uthaymeen katika sherehe hii ya fath tanbih al-fahm, bimaana fa in akhbara, ikiwa watatoa maelezo, bima yutabiku alwaqi'a, maelezo ambayo yanaendana na uhalisia. Uhalisia wa nini? Minasifati almatluba, katika zile sifa ambazo zinazohitajika. Fil ma'qud alayhi, katika ile bidhaa ambayo inataka kukuzwa. Bimaana ya kwamba mnunuzi, afwan, muuzaji anazungumza ukweli juu ya ile bidhaa anayouza. Akasema katika sherehe yake ni kwamba fa akhbara kullu minhum bima yutabiqu alwaqi' fil maqul, yani sadaqa albai', muuzaji akasema kweli. Fi wasfi almabi', katika sifa ya kile kinachouzwa, akazungumza ukweli kwamba bwana hii kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza. Na vile vile walmushtari, na mnunuzi akazungumza ukweli, fi wasfi thamani, katika ile wasifu wa ile value ya kile kitu. Mumana, maana yake ni kwamba muuzaji anazungumza ukweli kwamba bwana, hii simu ni used, sio mpya. Na huyu mnunuzi anasema kama sio mpya, basi mimi nitakupa kiasi fulani, kwa sababu simu mpya huwa inauzwa bei hii. Kwa hivyo mnunuzi amezungumza lugha ya ukweli kwamba simu ambayo sio mpya bei zake zinakuwa hizi. Na huyu mnunuzi muuzaji akasema ukweli kwamba hii simu sio mpya, imeshatumika used. Sasa ikiwa wamesema ukweli katika kusifu ile ubora wa kile kinachouzwa muuzaji, na huyu mnunuzi akaelezea uhalisia wa thamani wa kile kitu kinachouzwa, ndo hii kwamba fa in sadaqa, ikiwa wa kweli muuzaji albai wal mushtari, na mnunuzi albai akaeleza sifa za kile kitu na mnunuzi akaeleza ukweli wa thamani ya kile kitu, anasema wabayana, na wakabainisha, anasema Ibn Uthaymeen wabayana ay adhaha sifati al-aib allati fil maqbud, yani wote wawili wakawa wako wazi, yani kuna ile kitu inaitwa transparency. Transparency kuhusu sasa sifa ambayo inaendana na dosari ya ile kitu, bimaana wabayana kullu minhuma ma fi sil'atihi min aib, kila mmoja mnunuzi na muuzaji akawa yuko mwazi juu ya kasoro na dosari ya ile bidhaa silaha. Anaeleza mnunuzi, muuzaji anasema sasa kwamba hii simu ime crack, ilianguka hapa, wewe huwezi kuona lakini ipo crack. Kwa ina maana anazungumza sasa ule sifa za aibu, dosari za ile bidhaa yake. Na huyu mnunuzi anasema kwamba kweli crack naiona hii hapa eh? Kwa hiyo kwa maana hiyo itabidi hii simu sio mpya, imeshatumika na alafu pengine haikutumika vizuri. Kasa na yeye anaelezea ubaya na aibu ya dosari, ikawa wote wawili wamekuwa wakweli katika kueleza ubaya au dosari ya ile bidhaa. Hali hii ndio anaeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa kwa hivyo basi burika lahuma, anasema Mtume sallam watabarikiwa lahuma wote wawili, mnunuzi na muuzaji, fi ba'ihima, katika ye biashara yao baraka itatokea. Pakisema baraka, anasema Sheikh Uthaymeen, nini baraka? Albaraka ya kusudia hapa wahiya alkhairu lkathir athabit, ni ile kheri iliyokuwa nyingi, halafu kheri hii ni kheri ambayo inakuwa na thabit. Kusema thabit ni kile kitu ambacho kilichokuwa chenye kuendelea na kudumu. Hii ndo baraka aliyozungumza Sheikh. Au katika sehemu nyingine akasema ni baraka ni ile heri ambayo kitu kinakuwa kina kheri kathir, lakini vile vile kina manfaa. Hii ni baraka. Tuchukulie mfano kwamba umeuza biashara yako lakini hukuwa mkweli, umempa mtu kanyaboya, na kweli sasa hapa mmepiga kweli, si mchezo. Lakini baraka sasa inakuwa inaondolewa, kama mbele tutakuja kuonekana. Kuondolewa kwa baraka ni kule kwamba kile ulichokipata ni kingi, sawa, haina tatizo, umepata pesa chungu nzima, faida kubwa, lakini inaendelewa inaondolewa ile heri ya kile ulichokipata. Pili, inaondolewa ile uthabiti au kudumu kwa kile ulichokipata. Umeuza shilingi 100,000 umetia mfukoni, unasema ah, leo nimempiga mtu, nimempiga, chezea mimi wewe. 100,000 hiyo kazunguka, kaanzia kauza saa 5 mpaka ikifika saa 9 mchana, haiko 100,000 mfukoni. Iko wapi? Kuna chuma ulete? Ah, basi tu alimbali mimi. mtoto anaumwa ugua ya anataka hospitali bega hapo msini basi zimekwisha. Kwa hiyo hii ndio maana baraka siku zote ni kitu kilichokuwa chenye kheri nyingi na chenye kudumu na kuendelea. Sasa ikiwa wafanya biashara watakuwa wana ukweli mnunuzi na muuzaji, na watakuwa na ile transparency, uwazi kwamba hiki hivi na hivi hiki thamani yake hivi, basi burika lahuma, watabarikiwa fi baihima katika biashara yao. Wa bila aks, Mtume anasema kinyume sasa, kinyume chake, opposites. Wa in katama, ikiwa wote wawili muuzaji na mnunuzi wataficha. Wa in katama, na ikiwa wataficha, anasema Ibn Uthaymeen akfa ya sifatil aib, ikiwa wataficha dosari ya kile bidhaa inazonunuliwa, mnunuzi au muuzaji, yani albayu, akawa ni mtu ambaye hakuzungumza ukweli katika suala jile ambalo wakatama fi ma fi silatihi min ayn, akaficha ile aibu dosari katika zile. Anaisi hapa nikisema hapa nitaishusha thamani na sitopata pesa na pengine haitunuliwa. Kwa hivyo akaficha, wakatama, na huyu muuzaji mnunuzi afwan akawa yeye vile vile ni mtu ambaye hakuwa muwazi, kwa maana akaficha ile thamani ya ile bidhaa ambayo inataka kununuliwa. Kwa hiyo anasema wa in katama, na kama wataficha muuzaji na mnunuzi wataficha aibu ya ile bidhaa, wakadhaba, na wakaongopa, wakawa waongo wote wawili, muuzaji na mnunuzi, wakadhaba, yani albayu fi wasfi almabii, huyu muuzaji akazungumza uongo kuhusu sifa za ile kitu kinachouzwa. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba akhbara bi khilafi alwaqi, akahabarisha au akatoa story kinyume na uhalisia, bi khilafi alwaqi, kinyume na uhalisia. Mfano akasema kitu hichi kina sifa kadha kadha kadha kadha, wa huwa khalin minha, kumbe hakina sifa yote katika hizo. Kwa muuzaji akawa tayari amezungumza uongo katika biashara hii. Wa in kadhaba, na kama wakiongopa muuzaji na mnunuzi, Mtume sala salam anasema muhiqat, kufutwa, muhiqat, kufutwa, barakatu, baraka baiahima ya biashara yao, muhiqat, kufutwa, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala anaiondoa, bimaana uzilat, inaondolewa, ay mahaqa Allah, Allah anaiondoa, anaifuta, nini ile baraka ya biashara yao. Wa in katama, na kama wataficha, wa kadhaba, na wataongopa, muhiqat baraka, basi hufutwa ile baraka, baihima ya biashara yao, kwa maana biashara ile inakuwa haina baraka. Azala Allahu barakata baihima fanazaa minhu alkhairi wanafa, Allah huwa anaiondoa ile khairi na manfa katika biashara ile, kwa sababu wamezungumza uongo na wameficha. An Hakim bin Hizam qal, kutoka kwa Hakim bin Hizam amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam albay'ani wauzianao wawili bilkhiyari wanahiyari ma lam yatafaraka madam hawajaachana na kufarikiana, au qal hatta yatafaraka, mpaka atakapoachana. Fa in sadaqa, ikiwa wakiwa wakweli, wabayana, na wakawa wawazi, burika lahuma, watabarikiwa fi baihima katika biashara yao. Wa in katama, na kama wataficha, wataficha aibu ya bidhaa, dosari ya bidhaa, wakadhaba, na kuongopa, muhiqat barakatu, hufutwa baraka fi baihima ya biashara yao hiyo. Hadithi hii ni hadithi ambayo inatupa mwongozo kwamba katika suala la biashara, basi kuna mambo haya manne, mawili kinyume cha mwingine. La kwanza ni kama ilivyokuja fa in sadaqa, kusema ukweli. La pili wabayana, kuwa na uwazi. Haya upande mmoja, biashara inabarikiwa. Upande wa pili kuna mambo mengine mawili, wa in katama, kama wakificha, na wakadhaba, wanaokisema urongo. Kwa kuna kuficha na kusema urongo, alafu upande mwingine wa mwanzo kuna ukweli na kuweka wazi. Mambo haya ni mambo ambayo ukiangalia ni Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka kwamba kila moja katika mambo haya manne, yani mawili huku mawili huku, kuna ile outcome yake. Ama katika ukweli na ubainifu, huku kuna thamara. Kusema thamara ni matunda. Matunda yanapatikaniwa baada ya mtu kuwa mkweli katika biashara yake na kuwa mwazi katika biashara yake. Na upande wa pili kuna al-ukuba. Al-ukuba kwa maana adhabu, punishment. Mtu anapoficha aibu ya bidhaa anayouza au akaongopa juu ya bidhaa anayouza, huku kuna ukuba, kule kuna thamara. Matunda gani? Matunda ya ukweli na ubainifu ni burika lahuma fi ba'ihima, ni biashara ile Allah anaitia baraka. Na ukuba, adhabu, punishment, kwa kuficha na kusema uongo, muhiqat baraka, baraka huwa inaondolewa. Kwa hivyo hivi ni vitu viwili vya msingi ambavyo vinaonekana katika hadithi hii. Naam, Ibn Uthaymeen rahimahullah ameandika baadhi ya fawaid alhadithi nyingi, lakini tutaangalia kama moja mbili. Anasema hikmatu shar'i fi ithbati alkhiyari, miongoni mwa faida ya hadithi hii ni kwamba kuna hikma ya kisheria kule kuweko kwa khiyar lilmutaba'in, kwa wauziana wawili kabla tafarruq. Hikma kubwa hii tulieleza katika darasa lililopita, lima fihi min ita'i alfursati lahuma, kwamba kila mmoja anapewa chance. Nafasi hii biziadati nadhari wa tarawi, tarawi ni mtu kufikiria mara mbili mbili kabla hajatoa maamuzi. Yani ile ikawa mtu anachukua maamuzi, anachukua nafasi kubwa ya thinking kabla ya kutoa maamuzi. Pande zote mbili, moja katika faida hadithi hii, anasema Ibn Uthaymeen kwamba kuna hikma ikiwa mnunuzi basi anapewa nafasi ya kwamba bwana utafikiria, utakubali au vipi, kabla hajatoa maamuzi, haya niuzie. Na huyu muuzaji vile vile naye vile vile anakuwa na ile hali ya kwamba kabla hajaiuza bwana kwa bei hiyo, kwa bei hiyo alet. Kwa hivyo hii moja katika hikma ya biashara ya hadithi hii. Hikma nyingine, ana faida nyingine, anasema Ibn Uthaymeen ni fadilatu sidqi wal bayan wa uqubati alkadhib wal kitman, ambayo hii nilieleza mwanzo, ni kwa maana ukweli na ubainifu kuna fadhila zake na kuna punishment, kuna adhabu kwa mtu ambaye atasema urongo katika biashara na ataficha ile aibu ya bidhaa anayouza katika hali kama hiyo. Lakini katika haya mambo yote tuliyozungumza hapa, ni kuna vitu viwili tu vya msingi ambavyo ndivyo vinavyojiri kwa Muislamu hata kama asiye ni mfanya biashara: as-sidq wal-kadhb, ukweli na uongo. Vitu viwili hivi hata kama huuzi basi vimekulazimu kwamba lazima uwe mkweli na lazima ujiepushe na uongo. Sasa ukiwa mfanya biashara ndio unaingia na kwamba uwe muwazi katika hali ambayo ukweli tu, lakini uwazi juu ya kile bidhaa. Na ukiwa ni mfanya biashara vile vile ni kwamba sio tu uongo tu, bali madhara au kile ile kuficha aibu ya bidhaa. Sasa katika mambo haya manne, mawili afwani, asidiki wal kadhib, kuna jambo moja tutalizungumzia kidogo ambalo litagusa zaidi katika muamala na vile vile katika biashara. Katika kitabu cha Imam Nawawi cha Riyadu Salihin akaweka mlango maalum unazungumzia habari ya ubaya wa uongo. Tutagusia uongo zaidi kwa sababu una madhara uongo, sio tu katika biashara, hata katika maisha ya mtu. Kwa hiyo tukigusa huku kwenye uongo, madhara ya uongo, tutapata faida nyingine nyingi kuhusu habari ya wafanyabiashara ambao vile vile wanakuwa ni waongo. Naam. Imam Nawawi katika Riyadhus Salihin katika mlango huu, babu tahrimul kadhib, ni haramu kusema uongo, akatoa hadithi nyingi, lakini moja ni ile ambayo tuizungumzia, ni hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ambayo ni muttafaqun alayhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema iyakum wal kadhib, bimaana jihadharini, jiepusheni na urongo, kama kala bin Uthaymin, yani ibtaidu anhu, kaeni mbali sana na urongo, wajitanibuhu, na jiepusheni na urongo, iyakum wal kadhib, fa inna al kadhib yahdi ila al fujur, kwa sababu urongo siku zote huwa unaongoza katika uovu. Wa innal fujur, na hakika uovu, yahdi huwa inaongoza katika nini, ila nar, yani ushakuwa muovu hakuna kinachofuatia mbele isipokuwa ni moto. Wa inna rajula, na hakika mtu la yakdhibu, atasema urongo, hata au yataharra, katika riwaya nyingine wataharra alkadhiba, na atakuwa ni mwenye kusema uongo katika hali ambayo yani ana ile kupupia au kujilazimisha, yani ule urongo unakuwa tena mwisho ndani ya damu yake. Hatta yuktaba inna Allahi kadhaba, mpaka ataandikwa mbele ya Allah kwamba huyu ni mrongo. Jirongo kubwa hili, anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema wa iyyakum al-kadhib, jiepusheni, kaeni mbali na uongo, wa hadha ya umul kadhib, hili au huu swala la uongo hapa ni uongo aina zote, uongo wote, fi kulli shay'in, katika kila kitu. Iyyakum al-kadhib, ijtanibu, yani jiepusheni na uongo, fi kulli shay'in, katika kila jambo. Wala yasihu qawl man qala, wala si sahihi ile kauli yule mwenye kusema innal kadhiba idha lam yatadhamma ila idha lam yatadhamman dharara, ikiwa uongo haukuandamana na madhara ala alghairi, fala ba'sa bihi, basi hakuna ubaya. Kauli hii shekhe anasema fa inna hadha qawlun batil, kauli hii si sahihi, kwamba uongo bwana yule unamuongopea, kama hakuna madhara yoyote basi hakuna ubaya. Sheikh anasema hapana, ni kwamba uongo ni uongo tu. Kwa maana hiyo basi ni kwamba iyakum wal kadhib, ni kwamba fi kulli shay'in, yani kila kitu jiepushe na uongo, kaa mbali na urongo. Isipokuwa pamoja na hivyo, huyu huyu Imam Nawawi akawa katika Riyadhu Salihin hii mbele huku akauweka mlango maalum, babu bayanu ma yajuzu min al-kadhib, mlango unazungumzia yale yanayofaa kusema urongo. Kwa hivyo ina maana katika uongo haufai kila kitu chochote, lakini kuna mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea inafaa kusema uongo. Anasema Sheikh Uthaymeen, i'lam anna al-kadhiba wa in kana asluhu muharraman fayajuzu fi ba'd al-ahwal bi shurutin, Imam Nawawi anasema kwamba uongo ni asili yake ni haramu, lakini baadhi al-ahwal, katika baadhi ya hali, basi inajuzu, inafaa kutumia uongo bishuruti, lakini kwa masharti. Hadithi ambayo imepokewa na Imam Muslim, hadithi ya nani? Hadithi ya Ummul Mu'minin Kulthum radhiallahu anha, anasema qalat Ummu Kulthum, amesema Ummu Kulthum, walam asma'uhu wala sipatakapo kumsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam yurakhisu fi shay'in mimma yaqulu an-nas, kutoa ruksa katika yale wanaozungumza watu. Kwa maana hapa ya kusudiwa, sikumsikia Mtume sallam kutoa ruksa ya kusema urongo, illa fi thalathin, isipokuwa katika mambo haya matatu tu ndio Mtume sallam ameruhusu kuseme uongo, katika mambo matatu. La kwanza ni alharb, vita. Katika vita basi inaruhusika kusema uongo, mfano kama alivyoeleza Ibn Uthaymeen katika sharhi yake, anasema al-kadhibu fil harbi la ba'sa bihi, uongo katika vita basi hakuna tatizo, hakuna ubaya. Li'annahu fihi maslahatun kathira, kwa sababu uongo huo ndani ya vita vile una maslahi makubwa. Mithlu, mfano an ta'tiya uyunul aduwi, wakaja adui, yani jawasisu, mfano jasusi, mtu ambaye anapeleleza masala ya maadui wako vipi. Yasaluna yaqulun, majasusi hawa wanauliza, mathalan hal aljaysh kabir, wa hal ma hu'idda, wa hal huwa qawiyu. Anapeleleza jasusi askari, kwa hivyo anakuja na kuuliza wewe kuhusu upande mwingine, maana jeshi lao vipi, unaonaje kubwa. Walahu idda, yani wamejiandaa, wana lina nguvu. Walahu kawimu, lina nguvu. Anasema takul, ukasema hivi, naam aljeshi kabir, jeshi la jamaa huko kubwa bwana, si mchezo, adhimun wa qawiyun, tena lina nguvu kabisa kabisa. Wa mahu idda, na lina maandalizi na na silaha za aina zozote, na unajua fika kwamba hili jeshi la huku ni jeshi ambalo hoi ni mtaabani, na hawa wana nguvu. Kwa hiyo unazungumza uongo kwa hali ya kwamba kuna maslaha ya kuwafanya hawa maadui wa upande wa huku wanataka kuvamia, ilqa'u ru'ba fi qulubi al-a'da, kuwatia hofu katika nyoyo zao, kama look, kumbe hawa sisi tunataka kupigana nao hao, kumbe na wao wamejiandaa, wanapeleka ripoti kule kwa wakuu wao, bwana fanye, bwana wana jeshi kubwa, tumeuliza sisi, tumepeleleza, kumbe habari zenyewe ni za uongo. Sasa uongo huu umewafanya wana hofu. Sasa utakuwa kuna maslahi kwa upande huu. Kwa nini? Kwa sababu tayari upande mwingine ushakuwa na hofu. Sasa huu ni mfano tu Sheikh ametoa kwamba uvita unaweza ukazungumza urongo kwa maslahi, na mifano mingi ya sampuli hiyo katika hali. Sehemu ya pili ambayo inaweza ikazungumza uongo, wal islah baina an-nas, katika kusuluhisha baina ya watu. Kuna watu wawili wagomba nao, sasa unaweza ukatumia uongo, ukazungumza maneno ya uongo, alimradi wapate kupatana, ipatikaniwe sulhu. Mfano akasema Sheikh Uthaymeen katika sherehe yake, yatika shakhsun kad dhukira lahu annahu shakhsan akhar yaqtabuhu wa yasubuhu, anakujia mtu huyu tayari ashapachikwa maneno kwamba bwana, kuna bwana fulani pale msikitini ananitukana sana, ananiaibisha, alimradi bwana ananidhalilisha. Anakujia anakuuliza, fayatihi ilaika wa yaqulu sami'ta anna fulan qala qala fi kadha kadha, ye umemsikia kwa mfano anantukana mimi, hem nabii kidogo anazungumza nani? Fatakulu abadan ma qala fika shay'a, ukamwambia ah bana, mimi sijamsikia kusema lolote wala hawezi kuzungumza maneno haya. Unazungumza urongo. Kama ni kweli yule bwana anamtukana, lakini unamwambia ah, mimi kwa kweli simsikii. Hawezi kusema. Akutukane wewe. Sasa pumzi yule bwana na ghadhabu zake zinashuka. Kwamba ah, maneno ya watu tu bwana. Kumbe hajanitukana. Sasa uongo ule utumia ukawa umesababisha ile hali ya ghadhabu za upande mmoja kuwa viza, yani kwa maana haziko sasa, na baadaye inaweza kupatikaniwa sulhu. Almuhimu anasema Sheikh, hadha la ba'sa lianna fihi islahan baina an-nas, kwa sababu ndani yake kuna sulhu baina. Na mfano mengine unaweza ukamwendea mtu wa gomba nao wawili, ukamwambia bwana ah, bwana nimekuja, amenituma bwana asema naomba radhi sana kwa yale yote yaliyotokea, yeye roho yake iko nyeupe fi dunia na akhera, kumbe haja kutuba. Ah, basi kama ni hivyo na mimi nimsamehe. Ah, basi bora tukapiane mikono bwana. Mnapia alimrai umetumia uongo, lakini umepatikiwa nini? Sulfu. Uongo wa sampuli hii aina ya pili unakubalika. Ama uongo wa sampuli ya tatu, kwa mujibu wa hadithi ya Bwana Mtume sallam akasema, wa haditha rajuli imra'atahu wa haditha almar'ati zawjaha, ni yale mazungumzo ya mume kwa mkewe na vile vile mke kwa mumewe. Kwamba kuna uongo unaweza ukatumika, mume akazungumza maneno ya uongo kwa mkewe, kwa lengo la nini? Kwa lengo la kudumisha ndoa na mapenzi na utulivu katika nyumba. Akasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba uongo wa sampuli hii yujibu, ambao unapelekea almawadda, mapenzi katika nyumba, basi unakubalika, hauna tatizo. Mithlu an yakula laha, mfano mume akamwambia mkewe, anti indi ghalia, ni istilah ambayo inamaanisha kwamba mke ana thamani kwako, yani unamthamini, au unamwambia anti ahabbu ilayya min sa'iri nisa, yani wewe nakupenda zaidi kuliko wanawake wote. Naona sasa ni urongo. Pengine mtu ana wake wawili, ana wake watatu, lakini ili aweke mambo sawa anatumia urongo. Katika wake zangu bwana, mimi wewe ukinikaka hapa uko wewe Aisha. Alimridi maneno kama haya yanakubalika. Au mtu amwambie mkewe, anti qalbi, wewe ndio moyo wangu bwana, anti umri, mimi uhai, yani umri wangu wote kwa kwako, anti hayati, maisha yangu, yani wewe ndio maisha yangu. Almuhimu ni maneno ambayo yanapelekea kumfanya mwanamke aone ah, basi mume wangu ananipenda. Anamwambia kwamba anti ruhi, ana amutu fik, na kufa juu yako mimi. Uongo wa sampuli hii unakubalika, unamdanganya mke katika ili unajenga ile mahaba na mawadda katika nyumba. Kwa hiyo uongo wa hizi yani ni exemption ambazo zinaweza kutumika kwa maslaha, lakini sehemu nyingine zote tena uongo haukubaliki. Sasa basi, kilichokuwa kibaya zaidi kama alivyoeleza shekhi katika sharhi yake, akasema kwamba uongo sasa ambao ulokuwa ni mbaya zaidi, ukitoa hulo ulohusika mwingine wote mbaya, lakini mbaya zaidi akasema, wa'alam anna al-kadhiba yatadha'afu dhirmahu bihasbi ma yuaddi ilayhi, kwamba uongo unakuwa na ile hali ya madhambi kwa mujibu wa ile urongo wenyewe. Lakini falkadhibu fil muamala ashaddu min alkadhib fi mujarrad alikhbar, uongo katika biashara, uongo huu ni mbaya zaidi kuliko ule uongo ambao wa mazungumzo tu, alikhbar. Ikawa mtu kazungumza urongo kabisa. Sasa urongo huu wa mastori wa mazungumzo na kutoa habari, huu kidogo una nafuu kuliko uongo ambao unatumika katika muamala, katika biashara. Akasema fa idha sawara ar-rajul yakdhibu fi ba'ihi wa sharaihi, endapo mtu atakuwa katika hali ya kusema uongo katika kuuza kwake na katika kununua kwake, basi sawara hadha ashaddu, uongo huu ni mbaya zaidi kuliko uongo mwingine. لأنه إذا كذب في البيع والشراء, كسباب mtu atakokuwa sema urongo katika kuuza na katika kununua, basi tumhaku baraka baihi, hapo kinachotokezea ni kufutwa kwa baraka katika biashara hii, kama qala, kama alikosema bwana mtume صلى الله عليه وسلم, hadithi ambayo ndio tunaisoma sasa hivi. Anasema wama tatabu ala alkadhb fi albai walshara من الزيادة في الثمن أو زيادة في المبيع فإنه سحت ولعذب الله. Uongo wote unaotumika katika kuuza na kununua katika lengo la kuzidisha thamani, katika lengo la kuifanya bidhaa ionekane ni bora, anasema shekhe, biashara hiyo, faida hiyo inapatikaniwa ni sahtu, ni haramu, waliadha billah, na tunaadha hatukingi na haya. Liannahu mabniyu ala alkadhibi, kwa sababu biashara au profit inapatikaniwa katika suala la uongo, basi imejengeka juu ya urongo. Walkadhibu batil, na urongo ni batili. Wama buniya ala albatil fahuwa batil, na kile kilichojengwa juu ya batili nacho kinakuwa ni batili. Yani umepata faida kubwa kwa kusema uongo, basi hii faida inakuwa tayari ni batili, kwa sababu biashara ni batili na chochote kitachotokana na faida ile ni batili. Wakadhalika fi wasfi silah yakulu linsan, asema mtu mathalan hadhihi silatu fiha kadha wa kadha, bidhaa hii ina ubora huu na huu na huu na huu, min asifati almarghuba, katika sifa ambazo za udanganyifu, wa huwa kadhib, hali ya kwamba mtu ni muongo, hadha aidha min akli mali albatil bilbatil. Asema Ibn Uthaymeen, hii ni ile katika kule kula mali za batili. Ikawa mtu unasifu bidhaa lakini kumbe ni uongo mtupu. Akasema wa min dhalika ma yafaluhu bai'u as-sayyarat, mfano wa hivi ni wale wanaouza magari, haithu yaaridhu linsanu sayaratahu lilbai, kwamba mtu anaionyesha gari yake kwa ajili ya kuuza, wa huwa yadri anna fiha alaibu fulani, na anajua kwamba hii gari naiuza kwa sababu ina dosari moja mbili tatu. Thumma yaqul inda ardhiha lilbai kullu aibin wala yudhharu alaibu alhaqiqi, kisha wakati anapoiuza ile gari, basi huwa anaielezea tu baadhi ya mambo madogo madogo, au unajua hapa kidogo iligongwa, alikuja bodaboda akaigonga kidogo, lakini baadaye nikaifanyia jambo. Ni kwa sababu sofi inang'ara, usinang'ana hiyo. Piga start kidogo. One touch. Kumbe mwana ile gari alternator, bomu, sijui nini, bomu. Kwa hivyo kazi seti kiasi ambacho yule akipiga nikwambia me one touch hii mashine bomba. Haya, mtu anaingia kinki, anamwaga, ananunua ile gari. Sasa anasema kumweleza ule uhalisia wa mambo, kwamba bwana, hii gari, kilichokuwa hasa kinachosumbua gari hii alternator, chaji nzuri, halafu kitu kingine nimeona huku mbele na gonga sana huku, suspension zimekwisha. Kumwambii mtu alimbali wewe umempa tu ndogo ndogo tu yale si utaa kidogo naona kama za nini. Sasa ukamuuzia, Sheikh anasema fahadha haramu la yajus. Haram. Ndugu zangu ni Sheikh Uthaymeen ka ame wanasema amegusa mahala ndipo amefika. Ndipo wauzaji magari mara nyingi wanakuwa wanapiga watu. Naam, na hasa kama mtu katoka mkoa huo. Kalima lizeti zake si nani zake pakapata faida anakuja Dar es Salaam anatafuta gari. Basi anaambia bwana gari hapa chagua hapo ziko hapo ziko hapo. Ngoja nikamwite fundi wangu. Haya, anakuleta fundi wangu. Akija tu fundi anaanza kubonyezwa. Na muuza gari. Yaani usizungumze lolote kuhusu habari ya ubaya wa gari. Utakufanyia chochote. Basi fundi naye anaingia katika mtego. Ah, mzee bwana hii bosi. Hii ukikosa gari hii sijui tena kama utakaza. Hii mechiki ndio safi kabisa. Fundi huyo, kumbe fundi ameshaongea na muuzaji gari ili wafix. Kwa hivyo wauzaji wengi wa magari wanakuwa katika sampuli ya kuwapiga watu. Sasa Sheikh anasema hii itakuwa ni haramu, haifai. Idha kana al-ba'u ya'lamu al-'ayba lakin katamahu. Anayua mtu siri dosari ya biashara yake lakini anaificha na anamwambia mnunuzi kwamba hakuna aibu yoyote. Hadha haramu idha kana ya'lam anna fi 'ayb. Almuhim, tumeona kwamba urongo katika biashara ni mbaya zaidi na kwamba inaondolewa baraka katika biashara ile. Ndugu zangu wa Islam, tukirudi katika hadithi yetu au kitabu chetu, utaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii alipoeleza albai'ani bil khiyari, wauzianao wawili wanakuwa katika khiyari, ma lam yatafarraqa, madam hawajatengana na kufarikiana, au qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa, wakiwa wa kweli wote wawili, wabayana na wakiwa wazi, burika lahuma fi ba'dihima, basi watabarikiwa katika biashara yao, lakini muuzaji awe mkweli na mnunuzi vile vile awe mkweli. Wa in katama, na kama wataficha wakadhaba na wataongopa, muhiqat, kwa maana inafutwa, muhiqat barakatu, baraka huwa inafutwa katika biashara ile, baina katika biashara yao hiyo. Huu ni utangulizi katika kitabu